Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 26 dzień marca. Minęła 18. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Filip Jarek. A w tym serwisie Stany Zjednoczone dołączają do unijnych krajów. Też wydalają rosyjskich dyplomatów. Protest pracowników inspekcji weterynaryjnej. I nagroda dla premiera Mateusza Morawieckiego. Nie tylko Polska i 13 innych krajów Unii Europejskiej wydala rosyjskich dyplomatów, także Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump zdecydował o wyrzuceniu 60 przedstawicieli Moskwy. Jest to wyraz solidarności z Wielką Brytanią w odpowiedzi na atak na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę. Rosjanie i ich rodziny mają 7 dni na opuszczenie Stanów Zjednoczonych. Wśród wydalonych ma znaleźć się 12 osób, które pracują w przedstawicielstwie Rosji przy ONZ w Nowym Jorku i są identyfikowane jako oficerowie wywiadu. Amerykańska administracja wydała też nakaz zamknięcia rosyjskiego konsulatu w Seattle. Wydalenie dyplomatów zarekomendowała prezydentowi Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W piątek w Białym Domu odbyło się spotkanie w sprawie konsekwencji dotyczących ataków w Salisbury. Prezydent zaprosił na nie m.in. ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rosji, sekretarza obrony, skarbu i handlu, szefa służb wywiadowczych i doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Podczas spotkania Donald Trump zgodził się z rekomendacją, ale decyzję uzależnił od reakcji innych krajów. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Na wydalenie 4 rosyjskich dyplomatów zdecydowała się także Kanada, na 13 Ukraina, a na 2 Albania. Rosja już zapowiedziała symetryczne retorsje. MSZ w Moskwie nazwał decyzję tych kilkunastu krajów nieprzyjaznym krokiem. 2 lata i 3 miesiące więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku, do którego doszło w grudniu w Borkowie koło Kolna, województwo podlaskim. Łukasz R. wyprzedzał samochody na podwójnej linii ciągłej pod górkę i w warunkach ograniczonej widoczności doprowadził do czołowego zdarzenia, w którym zginęła jadąca z nim siostra i jej córka, a kierowca drugiego auta został ciężko ranny. W sądzie był Paweł Wondołowski. Obrońca Łukasza R., Remigiusz Fabiański, nie kwestionował jego winy, ale prosił o karę w zawieszeniu, bo jak twierdził... Dopuszczając się tego czynu, już w znacznej części oskarżony sam wymierzył sobie karę. Między innymi dlatego, że w wypadku zginęła jego siostra. Powoływał się także na zeznania matki oskarżonego. Jest jedynym mężczyzną w 6-osobowej rodzinie zajmującym się gospodarstwem. Również częściowo pod jego pieczą znajduje się dziecko siostry, która... zginęła w tym wypadku. Sędzia Piotr Rykaczewski nie wziął jednak pod uwagę sugestii obrońcy. Wymierza mu karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Jak uzasadniał, zachowanie Łukasza R. nie wskazuje na to, żeby mógł się zmienić, jeżeli kara będzie w zawieszeniu. Niecały miesiąc wcześniej został pan ukarany za przekroczenie prędkości mandatowo. Efekt żaden. Mija kilka tygodni, ponownie narusza pan umyślnie przepisy ruchu drogowego. Wtedy skutków nie było żadnych. Teraz doprowadza pan do skutków tragicznych. Wyrok nie jest prawomocny. No, Paweł Wondołowski, Polskie Radio Białystok. 30% pracowników inspekcji weterynaryjnej w ramach protestu przeciwko niskim płacom nie przyszło dziś do pracy. Brali albo dzień na żądania, albo wolne, mimo to wszystkie inspektoraty pracowały. Płace pracowników inspekcji nie są waloryzowane od 2008 roku. Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski mówił w zeszłym tygodniu w Sejmie, że ministerstwo zrobi wszystko, by poprawić sytuację. GoProwcy ostrzegają przed lawinami. Dziś niebezpiecznie było w Białymborze w Karkonoszach. Otrzymaliśmy informację o zejściu lawiny. Ruszyliśmy na pomoc, informuje naczelników GoProwców w Karkonoszach Sławomir Czubak. W pierwszej fazie poszukiwań na lawinisku mieliśmy podejrzenie, że może znajdować się tam osoba. Wykorzystaliśmy wszystkie sposoby, które mamy, które posiadamy. Lawinisko zostało przepatrzone pod kątem detektorów lawinowych. Jak się okazało, lawinę wywołał narciarz, który chciał zjechać w kotle. W ostatnim momencie udało mu się jednak uciec przed zwałami śniegu. GoProwcy przypominają, to miejsce jest zimą zamknięte dla turystów. No niestety, coraz większa powszechność właśnie nart skiturowych, wszelkiego rodzaju freeride'u powoduje, że ludzie łamią przepisy, wchodzą w teren zagrożony. No i tutaj naprawdę trzeba się racjonalnie i umiejętnie poruszać, żeby po prostu nie wpaść w pułapkę, których jest wiele. 50 lat temu doszło w tym miejscu do tragedii, w której zginęło 19 osób. Tym razem można mówić o wielkim szczęściu, bo nikomu nic się nie stało. Premier Mateusz Morawiecki, laureatem Nagrody imienia Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Co roku otrzymuje ją osoba, która swoją działalnością wyróżnia się na rzecz pracy dla Polski. Statuetkę przyznaje Ruch Społeczny imienia Prezydenta Kaczyńskiego. Na Stadionie Narodowym trwa właśnie uroczysta gala, a na miejscu jest Dawid Grygorcewicz, za co został nagrodzony szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki został wybrany na laureata tegorocznej nagrody imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za całokształt swojej działalności, nie tylko tej bieżącej, ale także m.in. za działalność w opozycji demokratycznej przed 1989 rokiem. Zwrócił na to uwagę w uroczystej laudacji profesor Włodzimierz Bernacki.

światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu, teraz igła gramofon zbiera pył i kurz. Pisz Emadę Tworzywo i Counter Strike. Polecamy Państwa uwadze, to nasza piosenka dnia. I przypominamy, jutro po 19 Magiel Wagli. 11 minut po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Dziś obchodziłby 83. urodziny Mieczysław Święcicki, krakowski bard, współtwórca Piwnicy pod Baranami, Książę Nastroju. Jego znakiem rozpoznawczym stała się piosenka Jęczmienne łany, ale zasłynął przede wszystkim wykonując stare romanse cygańskie i rosyjskie, głównie z repertuaru Aleksandra Wertyńskiego. Zmarł w lutym tego roku. Przypominamy jego postać w reportażu Doroty Bonieckiej-Górny, Książę Nastroju. Tak, halo, halo, mówię, normalnie tak. Do ludzi, tak? To słychać, tak? Tak. Bo tu nic nie słyszy na tym. Cofnę jeszcze raz ten piąty. Dobra. Kiedyś byłam fanką pana Mieczysława. To był taki mężczyzna urokliwy bardzo i w tej swojej twarzy, mimice posiadał coś tak przyciągającego. Taki zawadiacki sposób spojrzenia, marszczenia brwi do góry. Ten kapelusz nasunięty nieco na czoło. To mi się podobało właśnie. Ponieważ ja już wszystko wyśpiewałam przez te 50 parę lat, jestem już tak znany i popularny i te piosenki moje, i te romanse i wszystkie są już tak osłuchane, że właściwie sam nie wiem, dlaczego miałem takie wzięcie. Moje początki były jeszcze w szkole podstawowej, tak jakiś teatrzyk robiłem młodzieżowy. No później jak już w liceum technicznym, budowlance, tam miałem również możliwość spotkania się z bardzo ciekawymi profesorami, ponieważ w czasie wojny i tuż po wojnie bardzo dużo profesorów z Politechniki Lwowskiej emigrowało na zachód i zatrzymali się właśnie jak najbliżej tego Lwowa. Z tą myślą zresztą to i nasza rodzina, że wrócimy tam z powrotem do Sokala, do naszych włości, jak front przejdzie, ale już nie udało się i tak zostaliśmy w Jarosławiu. I tutaj właśnie spotykałem się z tymi ludźmi, którzy wymagali od nas więcej niż inni nauczyciele. A uczyłem się wszystkiego, co można było. I muzyki, i tańca, szkoła muzyczna, śpiew, fortepian, i gitara, i saksofony. No to, co było w zasięgu ręki, to okazało się bardzo przydatne. Później przez 2 lata pracowałem na nakazie pracy w Dukli jako technik budowlany. I z Dukli robiłem wycieczki do teatru do Rzeszowa. Tam jest taki wielki ciuchland. Ja wtedy tam kupowałem to wszystko na pniu. No i jak przyjechałem do Krakowa, to miałem paręnaście różnych garniturów. W roku 56 zdałem tutaj do Wyższej Szkoły Muzycznej na wokalistykę. I to już byłem takim ekscentrykiem troszeczkę. I okazało się, że to jest kostium, który wszystkim się spodobał, bo nikt tak nie chodził. To była dość taka szara rzeczywistość. Wszyscy chodzili w czarnych, szarych. No a więc ja wybrałem sobie takie 3 garnitury na dzień. I w jednym chodziłem angielskim na rozśpiewywanie się. Później ubierałem się w ubranie tuż popołudniowe, a więc w błękitny tenis, żeński kapelusz słomkowy, taki szewalierowski. A wieczorem już do kabaretu czy na spotkanie szedłem w anglezie albo w smokingu. Nazywano mnie Callas, nie tylko z głosu, ale z ubioru. Boty, krawaty, spinki. Przepraszam, to moje ptaki przylatują od okno. No i zobacz tam. Ja ich o tej porze karmię. Sroki tutaj przylatują. Posypiemy tutaj. Tutaj właśnie trzymam chleb. Nie daję znajomemu, który ma kury, ale właśnie go trzymam na balkonie, bo wtedy on nie dostaje tak zwanego zielonego koloru. I zaraz zobaczysz. Nie, tutaj. Ciach. No mówią, że nie dokarmię, ja dokarmię. ta dwuletnia praca jako technika budowlanego, która polega na organizacji właściwie frontu pracy, nie? To ona tutaj przetransponowana, nadała mi się, że musiałem się sam zorganizować. Tu nie było nikogo. Piotr zbierał tylko ludzi, aranżował, był łącznikiem. Był starszy od nas, 5 lat. Każdy z nas musiał się tam znaleźć już jako ktoś. Nie było czasu na uczenie kogoś. Zaproponowałem opowiadać to, co ja robię w szkole i śpiewałem arie. Te moje, które tam się uczyłem, a to okazało się, że on w tym anturażu, że to jest taka jakaś wampuka, że to jest taki właśnie kabotynizm śpiewania tego, bo to śpiewam tak, jak się śpiewa na estradzie, nie? W międzyczasie już robiłem dużo innych rzeczy. Zajmowałem się konserwacją zabytków, wtedy musiałem z czegoś żyć. Już byłem w teatrze rapsodycznym, zrobiłem dyplom aktora. No i w międzyczasie spotkałem wielką miłość mego życia. Były problemy, bo to pani Irena Lalaskomska już była mężatką. W międzyczasie przyszło dziecko, więc byłem taki enfant terrible troszeczkę, że tu przyjechał taki ważny. I od razu rozbił rodzinę. Córka, mieszkam w Nowym Jorku, była pierwszym dzieckiem piwnicznym, a swatką był Piotr Skrzynecki, bo on mnie skojarzył właśnie swoją koleżanką szkolną. Jeśli znajdę taką dziewczynę, to się kochać będę w niej. Okej, okej, będę zawsze wierny jej. Pana Mieczysława Święcickiego po raz pierwszy zobaczyłam na festiwalu w Opolu. W telewizji transmisja była. Wtedy jako 11-letnia dziewczynka zakochałam się w nim. Ta miłość trwała przez kilka lat. I ponownie zobaczyłam pana Mieczysława w Warszawie, w Teatrze Rozmaitości. To coś w rodzaju maratonu było. Od godziny 19 do godziny 3 nad ranem. Teatr Rozmaitości znajduje się jakby w moim domu, od podwórza. Tam miałam dostęp na to zaplecze, ze względu na to, że przyjaźniłam się też z panem, który był operatorem. Idziemy na dół, pokażę. Tu gdzie ta siedziba. O właśnie. Jesteśmy na podwórzu i tu od tej strony, mniej więcej na początku tej całej ściany zaplecza teatru było wejście. Teraz są takie okna. Okna, tak. No i właśnie tu po otwarciu drzwi były takie kręte, żelazne schodki prowadzące do stanowiska. I tam właśnie na stołeczku malutkim, drewnianym siedziałam sobie i z góry patrzyłam na księcia nastrojów. Proszę bardzo. Ja się na scenie lepiej czuję jak na ulicy czy w domu czasami. Potrafię z niezagospodarowanej sceny zrobić salon. Ale to jest jakiś dar, który mam. Kiedyś, tak naturalnie nie obrażając widowni i swojej, i każdej innej, Boi Żeleński powiedział, jak wychodzisz na scenę, na estradę, patrzysz na widownię i bierzesz za rogi i prowadzisz po Gwiazdorsku, po swojemu. I oni idą za tobą, bo oni tego chcą, oni to kochają. Nie jak ich obrażasz, jak ich wciągasz w grę, w swoją zabawę. Ja już ich wyrzucam. Oni nie, oni chcą. W domu nie będę zgrywał się. Nie. A tam to jest sztuka. Mój kontakt z widownią jest zawsze jakimś przynajmniej towarzyskim sukcesem. Romans ma kilka możliwości. Przecież tam się bardzo dużo dzieje. Poznanie, wielka miłość i rozstanie później. Także to trzeba oddać to odpowiednio. A sam Wertyński to już zasługa rodzinna, ponieważ jak przyjechałem po drugim roku na wakacje do Jarosławia, moja babka pyta się, dlaczego ty romansów nie śpiewasz? Piosenek Wertyńskiego. A ona właśnie znała je ze swojej młodości. Ja mówię, a Wertyński, co to jest? Czym to się je? A no jak to? No to była wielka, cudowna postać, wspaniała. I opowiadała mi właśnie o nim, skąd on się wziął, dlaczego był w Polsce, dlaczego był tak uwielbiany. I to niesamowita właśnie postać, ekscentryczna. I to skłoniło mnie jeszcze bardziej do robienia tego, ponieważ to jego zachowanie, to jego bycie, ten jego repertuar, co nie było wtedy modne, dało mi jak gdyby jakiegoś kopniaka, żeby właśnie pójść w tym kierunku. No i właśnie zaczęła się moja przygoda z Wertyńskim, ale w międzyczasie, to był 63. Spotkałem się z mamą, z żoną Wertyńskiego w Moskwie. Kult tego Wertyńskiego, zdjęcia piękne z przeszłości, nuty, płyty. W trakcie tego bankietu matka Wertyńskiego, staruszka, mówi, może coś byśmy zaśpiewali. No i podszedł bardzo zacny pan i z nim razem wykonałem paręnaście piosenek. Się dziwiłem, że facet tak znakomicie gra. No i później już powiedziały mi, że akompaniował ci sam Dmitrij Szostakowicz. Ja mówię, tak? To dlatego takie duże brawa dostał. To nie ja, tylko on. Ja bezumna majus Золотистого плена Ваших медно-змины волос Я влюблен в ваше тонкое имя Ирена. No moją madam Iren została rzeczywiście Irena, to właśnie moja pierwsza małżonka ze Skąskich. Nie żyje już moja piękna miłość, ale zostały dzieci, córka i syn, Joanna i Przemysław. Była moim pierwszym widzem, słuchaczem. Jak w domu się uczyłem, małżeństwem byliśmy do jej śmierci, nie? To jakieś 12 lat. Później przyszła nieuleczalna choroba, no. Taka piękna była, taka cudowna, taka wspaniała kobieta. Na rękach mnie umiera. No życie jest okrutne, trzeba żyć, egzystować i adaptować się do nowych zadań. Sam zostałem z dwójką dzieci, także musiałem później troszeczkę rozchałtużyć się, nie? Ludzie mieli do mnie pretensje, że śpiewałem w Kołobrzegu parę lat, ale tyle mogłem zarobić, że mogłem przez 2 miesiące utrzymać tam dzieci. Tam jest mikroklimat. I to przeważyło na tym, że tam jeździłem. Ja postawiłem, żeby jak najwcześniej dzieci wchodziły w świat, uczyły się. Także to samo, co mnie ojciec, ucz się wszystkiego. To ci się przyda. Trzeba się tworzyć, trzeba umieć się sprzedać, wymyślać, podglądać, jak to inni robią. No tutaj posłużyłaby Dezyderata, mnie się wydaje, pisał ją zakonnik, ksiądz, wydaje mi się w moim wieku, tak oddaje w jaki sposób przeżyć życie, żeby pogodę ducha zachować. Dezyderata, przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Książę nastroju. Za chwil kilka w Trójce o spektakularnej akcji polskiego podziemia sprzed 75 lat. A już teraz długo go kazała na siebie czekać. We fragmencie Szedę w Trójce. Witness. 25 minut po godzinie 18, Flower of the Universe i Sade. Dokładnie 75 lat temu, 26 dnia marca 1943 roku, grupy szturmowe Szarych Szeregów odbiły z rąk gestapowców Jana Bytnara Rudego. Tę świetnie zaplanowaną akcję podziemia pomógł przygotować wywiad. Zadanie było niezwykle trudne, ponieważ Niemcy próbowali z kolei spenetrować szeregi polskich konspiratorów. Jedną z wtyczek Armii Krajowej był Zygmunt Kaczyński, pseudonim Wesoły, który jako pracownik firmy Wedel dostarczał słodycze do siedziby gestapo przy Alei Szucha. Oto jak po latach wspominał tamten dzień. 26 marca otrzymałem wiadomość, że Rudy został przewieziony do gmachu gestapo na Aleję Szucha. Miałem telefonicznie dać znać o tym, czy Rudy jedzie, czy nie jedzie w transporcie. W akcji pod Arsenałem żołnierze byli wyposażeni w dwa pistolety maszynowe. Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Więc dysponowali skromnymi środkami. Rzuć broń! Rzuć! AK-owcy mieli jakąś pomoc z zewnątrz. No mówiąc kolokwialnie, czy były jakieś wtyki po drugiej stronie? Cały czas funkcjonowała komórka w Pawiaku. I na podstawie tych informacji można było ustalić plan działania. Chociażby jaką trasą będzie poruszała się więźniarka. Czy w składzie więźniów będzie Rudy. Działalność wywiadowcza, dostarczenie informacji przez komórkę więzienną AK była kluczowa, żeby zainicjować w ogóle tą akcję. Korzystałem z telefonu, który stał na biurku, przy którym siedział oczywiście gestapowiec. Moja rozmowa przez telefon odbywała się w jego obecności. Na wskazany telefon zadzwoniłem, prosząc pana Janka i powiedziałem do niego, że towar będzie dzisiaj dostarczony i już od siebie, wbrew ustalonemu hasłu, dodałem, że ale dzisiaj koniecznie trzeba ten towar odebrać. Bernard Zakrzewski, szef kontrwywiadu Komendy Głównej AK, podejrzewał, że coś z tą akcją może być nie tak już wtedy. Michał Wójcik, dziennikarz i historyk. Chodziło o, no oczywiście nie o Rudego, tylko o Ryszarda Waltera. To był radiotechnik, bardzo zasłużona dla podziemia postać, tylko Feller polegał na tym, że on dostał się do niewoli i niewykluczone, że on został złamany. Może był torturowany, ja tego nie wiem. Jak opuścił już tą więźniarkę, udało mu się wyjść, zaczął próbować szukać kontaktu z Niemcami. Wychodźcie, jesteście wolni! Walter był masonem. Jego brat był w ogóle liderem jednej z lóż masońskich, Robert Walter. Robert prosił bardzo znanego gestapowca, taką szarą eminencję niemieckich służb, Borysa Smysłowskiego, o pomoc w wyciągnięciu brata z więzienia. Są też podejrzenia, że możliwe, że no Niemcy poniekąd trochę pozwolili na tą akcję odbicia, bo mieli swoją wtyczkę wśród więźniów. Na logikę, co by zyskiwali w tym momencie? Utracili wielu więźniów, natomiast co zyskiwali? Na 100% na pewno nie wiemy, i się nie dowiemy, czy pozwolili. Wydaje mi się to wątpliwe. O akcję pod Arsenałem pytał Mariusz Krzemiński. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Kuchnia gazowa Indesit za 599. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat to 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour to wszystko dla Ciebie. Farmaceuci, stomatolodzy, weterynarze, biegli rewidenci, maklerzy, lekarze, notariusze, adwokaci, sędziowie, tłumacze przysięgli, inżynierowie, architekci, radcy prawni, komornicy, doradcy podatkowi, prokuratorzy, syndycy, rzeczoznawcy majątkowi i rzecz... To, co robisz, naprawdę się liczy. I dlatego w salonach Mini przy zakupie dowolnego samochodu Mini zyskasz nawet 25 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Mini i na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30, czas na skrót wiadomości. W studiu Filip Jarek. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański nie wyklucza dalszych reakcji wobec Rosji w sprawie próby otrucia Siergieja Skripala. Jak poinformował dziś resort, Polska wydali 4 rosyjskich dyplomatów. Według Szymańskiego wiele zależy od postawy Rosji w śledztwie, które ma wyjaśnić okoliczności próby otrucia agenta. Decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów podjęło kilkanaście państw Unii Europejskiej, a także m.in. Stany Zjednoczone i Kanada. Rosja już zapowiedziała analogiczny krok. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na wybory samorządowe. Fundusze są potrzebne m.in. na zakup kamer do transmisji przebiegu głosowania. Wiceminister Finansów Tomasz Robaczyński zapewnia, że na dofinansowanie wyborów można przesunąć pieniądze z innych rezerw, m.in. ponad 2 miliardy złotych, których w tym roku nie wykorzystał ZUS. Białoruscy obrońcy praw człowieka protestują przeciwko prewencyjnym zatrzymaniom opozycjonistów w związku z wczorajszymi obchodami setnej rocznicy proklamowania niepodległości w kraju. Zaapelowali do władz o wypuszczenie zatrzymanych i wstrzymanie procesów sądowych. I jeszcze krótko o pogodzie. W nocy w większości regionów słabe opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu i północnym wschodzie śnieg. W miejscowościach podgórskich i w górach także proszę spodziewać się śniegu. W centrum i na południu możliwe słabe opady marznącego deszczu. Temperatura minimalna od minus 3 do 2 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych i zachodnich. Jutro na termometrach od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Zapraszam do wysłuchania naszego magazynu. O ekonomii też będziemy mówić, ale głównie będziemy się dzisiaj skupiali na informacji, na danych, które w dużej mierze rozprzestrzenione są w cyberprzestrzeni. Przedstawiam mojego i Państwa gościa w dzisiejszym programie. Jest nim doktor habilitowany inżynier Wiesław Cetera, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, pewnie pan słyszał o zamieszaniu wokół Facebooka. Facebook zmaga się z potężnym kryzysem. W zeszłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja o firmie Cambridge Analytica, która miała wykorzystać dane 50 milionów użytkowników tegoż portalu społecznościowego, by wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Firma miała też być zaangażowana w propagowanie Brexitu przed referendum z 2016 roku. A pan i pański zespół zajmuje się analizą takich danych, tylko robi to całkiem legalnie i na dodatek bierze pan udział w pionierskich badaniach eksploracji, że tak mądrze powiem, zasobów informacyjnych, wykorzystując metody analizy sentymentów z zastosowaniem narzędzi statystycznych, między innymi do ocen i prognoz procesów i zjawisk społecznych. Trochę żeśmy sobie porozmawiali przed programem. Wygląda to bardzo interesująco, choć z pozoru teraz może się wydawać naszym słuchaczom, że jest to bardzo skomplikowane, ale może pan wyjaśni w takim razie. Znaczy, może zacznę od tego, że wspomniany Facebook to jest dosyć szkolny problem polegający na analizie ustrukturyzowanych, istniejących danych. To, co zrobiła firma Cambridge Analytics, bardziej jest problemem prawnym niż problemem związanym z algorytmem przetwarzania, czy w ogóle z przetwarzaniem. Mhm. Rzeczywiście w przestrzeni informacyjnej zostawiamy po sobie mnóstwo śladów. To prawda. Ale tak, portale społecznościowe rzeczywiście... Umyślnie i bezmyślnie. Częściej bardzo, bezmyślnie. Bardzo często, tak. Częściej bezmyślnie. Portale społecznościowe sprzyjają takiej otwartości. Robimy tam rzeczywiście wszystko. I ci, którzy chcą, rzeczywiście wszystko mogą o nas wiedzieć. Dostęp oczywiście do tych wewnętrznych danych Facebooka, jeśli on jest możliwy, a z tego zdaje się skorzystała Cambridge Analytica, to jest skarbnica wiedzy o tych, którzy swoje dane udostępnili. I zatem skorzystanie, no, to nie jest nic nadzwyczajnego. Rzeczywiście może być skuteczne. Takie same ślady zostawiamy po sobie w telekomach i w bankach, korzystając z kart kredytowych, z telefonów. Banki wiedzą gdzie, co i kiedy kupujemy, kiedy nam brakuje i kiedy mamy za dużo. I co można zrobić z tymi informacjami? Bo pan się nimi zajmuje naukowo. Można kształtować tak, rzeczywistość? Tymi się nie zajmujemy. Oczywiście no, można nimi kształtować rzeczywistość, z ich pomocą kształtować rzeczywistość, za pomocą wiedzy uzyskanych z obróbki tych danych, można kształtować rzeczywistość, bo o tej rzeczywistości dużo wiemy. Nas zdecydowanie bardziej interesują te dane nieustrukturyzowane, które są w przestrzeni informacyjnej, w internecie, i tak naprawdę możemy zidentyfikować tylko czasami źródło i i datę publikacji. Aha. Natomiast to, co się w nich znajduje, to są olbrzymie informacje, w których czegoś tam zaczynamy poszukiwać. Jeżeli je usystematyzujemy w sposób taki, że oto do jednej kieszeni włożymy informacje, nazwijmy to naukowe, do drugiej informacje pochodzące ze źródeł społecznych, to zawężając obszary poszukiwań możemy dochodzić do ciekawych wniosków, bo może zwrócę uwagę na to, że big data, tak, ten termin tak nadużywany, w zasadzie nie ma do końca definicji. Tak naprawdę nie wiadomo, co to jest. No to są naprawdę, na pewno duże zasoby danych. Spotkałem się z taką definicją bardzo praktyczną, że ktoś powiedział na jakiejś konferencji, że big data to takie dane, które mieszczą mu się w pamięci komputera. No ale to nie jest precyzyjne. My w tej chwili operujemy na zbiorach terabajtowych, czyli 10 do 12 bajtów i mamy kilkanaście tera zbiorów, czyli zbiory o takiej wielkości i zaczynamy to przetwarzać. I pozwolę tak. żeby przerwę, bo czasu mamy niewiele, ale chciałbym zrozumieć istotę waszych badań. I wy jesteście na przykład w stanie przy pomocy analizowania tych danych przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, no na przykład wyniki wyborów. Już to robiliśmy. Profesor Gogołek tym się zajmował i w przypadku wyborów parlamentarnych uzyskaliśmy bardzo obiecujące wyniki. No, myślę, że lepsze niż sondażownie, które korzystają z tradycyjnych metod. A już wie pan, kto wygra następne? Nie. Nie, ale jeśli mnie pan zapyta tuż przed wyborami, to postaramy się odpowiedzieć. No dobrze, to na pewno sobie przypomnę o tej rozmowie. Ale to nie tylko chodzi o politykę, bo przecież jesteście w stanie również przewidzieć zjawiska zachodzące, które będą zachodzić na przykład w gospodarce. Tak. No, takim dosyć dużo mówiącym przykładem jest próba prognozowania kursów giełdowych. I nie to pan musi być bardzo bogatym człowiekiem, panie doktorze. No, nie wystarczy, ale nie wdrażamy jeszcze tego w praktykę, choć muszę powiedzieć, że nasi studenci logistyki medów i już na pierwszym stopniu, czyli licencjaci, radzą sobie i kilka prac powstało, których tematem jest właśnie prognozowanie kursów na podstawie analizy big data. A prognozowanie na przykład spółek giełdowych, jak będą się... No to są prognozowanie kursów, tak, możemy próbować. To jest coś takiego jak analiza techniczna, tylko w analizie technicznej wykorzystujemy notowania. My oprócz notowań, które są dla nas wzorcem z historii, wykorzystujemy wszystkie informacje, które koło spółek się znajdują i mają wpływ i na kursy. Jeżeli znamy te wpływy w przeszłości, potrafimy zidentyfikować, które terminy czy zjawiska miały wpływ na kursy w przeszłości, to możemy w prosty sposób prognozować przyszłość. No ale to jak będziemy mieli do dyspozycji takie narzędzie, panie doktorze, czy to nie jest w takim razie zagrożenie dla całego rynku akcji? No bo jeśli przewidzimy, że dana spółka będzie rosła, a inna będzie spadać, no to powstanie straszne zamieszanie. Panie redaktorze, na szczęście wszystko jest statystyką. Mniej lub bardziej dokładną, więc zawsze ten margines radości z niepewności zostanie. Także do końca wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zresztą materia też jest tylko stanem statystycznym. Nie ma tutaj nic pewnego. Także możemy to z jakimś prawdopodobieństwem przewidywać. W wielu przypadkach udało się to zrealizować. Mieliśmy kilka przykładów takich, powiedziałbym nawet spektakularnych, które dla nas nie do końca jeszcze są wyjaśnione. Być może należałoby je pogłębić o jakąś analizę jakościową i wtedy te wnioski byłyby zdecydowanie szersze i miałyby swoje teoretyczne uzasadnienie. My poruszamy się w obrębie statystyki i niezbyt zgłębionej analizy jakościowej. Mhm. Coś mi się wydaje, panie doktorze, że będziemy się musieli wkrótce umówić na dłuższą rozmowę, bo materia jest bardzo, bardzo interesująca i ciekawa. Ale teraz już niestety musimy kończyć. Ja państwu przypomnę, że naszym gościem był doktor habilitowany inżynier Wiesław Cetera. Powiem już teraz krótko, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Do widzenia panu. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Panowie, dziękuję za tę rozmowę. Chociaż sprawa, jeżeli chodzi o Facebooka, jest lekko przerażająca. Jeżeli chodzi o kursy walut, to zawsze jest pan u nas mile widziany, jeśli tylko będzie pan miał jakieś prognozy. Serdecznie zapraszamy do Trójki. Może niekoniecznie nawet na antenę, tylko do jakiegoś pokoju. No dobrze. Jeżeli chodzi o Facebooka, mówiliśmy o złych wiadomościach, to teraz same dobre wiadomości. Jack White powraca z płytą Boarding House Reach. Jest to trzeci solowy album artysty. Płyta jeszcze ciepła, bo ukazała się 3 dni temu. A skoro jesteśmy przy liczbach, to my mamy dla Państwa 2 krążki. Boarding House Reach. Proszę napisać do Helen 71335. A już teraz na zachętę, chociaż zachęcać chyba nie trzeba. Piosenka numer 1 z tej płyty. Connected by Love. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your chest. Somebody else, 'cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected, connected, connected by love. Yeah, I wanna be directed by your friend of mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected, we're connected, we're connected by love. Yes, I know we're connected, we're connected, we're connected. Yes. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. White powrócił. Pani Beata z Cieszyna i pan Krzysztof z Łodzi, gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki, a państwo, którzy nie otrzymali płyty, proszę się nie martwić. Także jutro i pojutrze i po pojutrze też będziemy mieli dla państwa najnowsze dzieło Jacka White'a. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair. And time I go out by myself and I look across the border and I think about all the things and in my head po trzy. Dobry wieczór, Mariusz Cieślik. Witam w towarzystwie Piotra Gumulca. Dobry wieczór Państwu. Aktor kabaretowy, satyryk, konferencjer, człowiek wielu umiejętności, a wśród tych umiejętności ważne miejsce zajmuje celne komentowanie bieżących wydarzeń. Ale mnie podstawiłeś pod ścianą teraz. No dobrze, wraca temat płotu wokół Sejmu i mamy dzisiaj kolejny zwrot w tej sprawie. Miasto dało zgodę na grodzenie. Znaczy, dobrze? Wiesz, no, uważam, że tak. No, tak jak patrzę na różne rzeczy i na różne indywidua, które w tym miejscu zasiadają i często, gęsto przemawiają do nas, czyli do społeczeństwa, to ja się cieszę, że oni tam powoli zostają sobie sami w swoim skansenie. Przyznam, że ten mur ma mieć 3 metry wysokości. I ja się poczułem bezpieczniej. Poczułem się bezpieczniej, że oni tak się grodzą i tak będziemy na nich sobie patrzeć, chodzić wokoło i tak podziwiać. Jak takie, wiesz, troszkę zwierzęta, groźne zwierzęta w zoo też są w klatce. I myślę, że to jest trafne porównanie. Ja mam komfort, ja się czuję bezpieczniej. Poza tym ja jestem z Wrocławia. Pamiętasz taki program? Z kamerą wśród zwierząt. Tak, więc myślę, że spokojnie teraz będzie można powoli kręcić nowy program z kamerą wśród ludzi. Była taka płyta Bikcyca pod takim tytułem. Można było sobie pomyśleć pierwotnie, że pomysł na grodzenie jest pomysłem na ochronę posłów przed obywatelami rozjuszonymi. Tymczasem ty sugerujesz, że jest dokładnie na odwrót. I ja to tak odbieram. Ja się cieszę, że oni są tam. Ja zresztą też dostrzegam mnóstwo przypadków wścieklizny politycznej, więc w zasadzie nie jestem niezadowolony z tego powodu, że oni będą odgrodzeni. Ale myślę, że dajmy im szansę. No, może się za jakiś czas wyleczą. 3 po 3. I znowu temat bardzo warszawski, ale jednocześnie bardzo polityczny. Straż miejska w stolicy ruszyła do akcji. Wyciągnęła z magazynów nieco zapomniane blokady na koła. Takie żółte, takie żółte, fajne. I uwaga, w miesiąc założyła 2,5 tysiąca, czyli więcej niż przez cały ubiegły rok. Dlaczego? Przypadek? Słusznie. Przypadek? Nie sądzę. Masz tu jakiś, czy to jakaś prowokacja? Chcesz mi powiedzieć? Czy... Ja nie chcę tego powiedzieć, ale to jest bardzo... Ale to robisz. Ale to jest bardzo ciekawy temat. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czy Ty pamiętasz, że jakiś miesiąc temu była Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Tak. I tam czołowym politykom byłej partii rządzącej, a wciąż rządzącej w Warszawie, założono blokady na koła. Tak zwana zemsta HGW, tak? Tak. I potem była taka spiskowa teoria, że chodzi o to, że obecna prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, mści się za to, że nie została wystawiona w wyborach samorządowych. Myślisz, że pani prezydent jest taką mściwą osobą? Nie wiem tego, ale była taka teoria. Co do teorii spiskowych, to jest ich mnóstwo. Ja mógłbym tutaj zaraz wymienić kilka dotyczących ostatnich wydarzeń, ale nie potrzeba teorii spiskowych, dlatego że kilka lat temu, przed poprzednimi wyborami samorządowymi, była taka historia, że portal niezależna.pl zrobił prowokację dotyczącą działań Straży Miejskiej. Pamiętasz? Tak. Zadzwoniono do, zdaje się, komendanta Straży Miejskiej. I dostał, brzydko mówiąc, OPR. Dziennikarz podawał się za radnego, prawda? I powiedział mu wtedy, żeby nie dawali tyle mandatów, bo przecież postanowiliśmy nie dawać mandatów, żeby nie drażnić obywateli. No to teraz myślisz, że pani Hanna się mści i chce podrażnić obywateli, żeby nie głosowali na kandydatów opozycji? Ludzie? No nie wiem. Żeby nie głosowali, taka miła z twarzy. Żeby nie głosowali na jej partyjnych kolegów, którzy nie chcą jej wystawić w wyborach. Ja tego nie powiedziałem. Ja też nie. Ale a propos, ja jestem za w ogóle zakładaniem takich blokad, ponieważ ja osobiście sam prowadzę krucjatę przeciwko źle parkującym mieszkańcom, co prawda mojego miasta Wrocławia, ale spokojnie mogę tutaj w Warszawie taką krucjatę też prowadzić. Wiem, że państwo powiedzą, że no są goście, co parkują na przykład na przystankach autobusowych albo na torach tramwajowych. Nie, no to i bardzo dobrze. A natomiast ja mam takich, przepraszam, sąsiadów, którzy tak parkują, że na trzech miejscach stoi jeden samochód i ja nie mogę, wracając w nocy z trasy, nie mogę zaparkować. I strasznie mnie to wkurza, wyciągam kartkę i piszę, proszę pana, parkujemy między dwoma liniami. To bardzo może się dziwię, że ludzie potrafią latać w kosmos, a w Polsce nie umiemy zaparkować między dwoma równoległymi liniami. Skoro są zatrzymania obywatelskie, to możemy teraz postulować, żeby zostały wprowadzone blokady obywatelskie. Myślę, że to jest dobra puenta. 3 po 3. Oglądałeś wczoraj skoki? Wiesz co, w pracy byłem, ale podglądałem sobie, teraz mamy tak rozwiniętą technologię, że sobie podglądałem na komórce i widziałem zwycięski skok naszego wspaniałego bohatera narodowego. Nie oszukujmy się, bohatera narodowego. Tak. To, co Kamil Stok w tym sezonie zrobił, no to czapki z głów. I tutaj mógłbym kolejną teorię spiskową przedstawić, ponieważ odebrano mu jedno zwycięstwo olimpijskie, a miał to w kieszeni, naszym zdaniem. Naszym zdaniem Polaków. No tak, ale to musielibyśmy pójść na krucjatę przeciwko wiatrowi. Bym przeciwko sędziom poszedł. Przeciwko sędziom, tam zdaje się wiatr bardziej namieszał, a szukaj wiatru w polu, się mówi, prawda? No dobrze, ale w każdym razie trzykrotny mistrz olimpijski. Dokładnie tak. Drugi raz... Kryształowa kula. Turniej czterech skoczni, cztery konkursy, w każdym mieście wygrywał nasz Kamil Stoch, wicemistrz świata w lotach. Czas nam się kończy chyba audycji, żeby wymienić wszystkie jego zasługi, także pani Kamil, jak pan nas słyszy, to bardzo panu za to wszystko dziękujemy. Tak, i dziękujemy, i gratulujemy. I tak. Ja też chcę powiedzieć, co najbardziej mnie poruszyło poza skokami pana Kamila, to uczucie, które okazała mu po tych skokach jego żona. Czyli... Był taki gorący uścisk i gorący pocałunek. Ja powiedziałem, to jest nagroda, no na taką nagrodę czeka każdy mężczyzna od swojej żony. Sugerujesz, że pojawi się jakiś następca Kamila Stocha? Oczywiście każdy z nas sobie życzył, żeby pojawił się następca, który będzie skakał równie dobrze jak Kamil Stoch. Czy będzie z nim spokrewniony, no to już jest inna sprawa. Ale ja się nie dziwię, że mu dała takiego całusa i takie przytulanie. Kobiety lubią mieć kryształy w domu, prawda? A to już druga kula. Także myślę, że pewnie ładnie to będzie wyglądało w salonie państwa Stochów. To życzymy kolejnych kul i kolejnych pocałunków od żony. I my się już żegnamy. Dziękuję bardzo. Piotr Gumulec. Mariusz Cieślik. 3 po 3. 6 minut pozostało do godziny 19:00. 6 minut do serwisu Trójki. Wcześniej muzycznie Right Down the Line. Gary Rafferty. Yeah, this is my way of telling you that